سورۃ النور سورۃ مومنون پسیرا ہو اور یوم مناسبت یہ ہو کار دے کہ اللہ وی دا مومنان کی دی سورت کے بیان شو صفتوں نے ذکر شو وہ صفتوں نے یو ذل وہ صفتوں نے بیابل ذل دیل اللہ خپل نور ور کڑے دے اگر خپل رنا دا توحید او دی ایمان یہ دیل ور کڑے دا اگر پسیر ذکر آوڑا دے مناسبت دا دے چہرے کے اوصاف حسانہ ذکر کرو ندی صورت کے بھائی اجتناب ذکر کی دفاحشانہ چخرے دے لڑیر خیستہ سی بسو نظر کری دی نو برے زان دے بے حیائے نساتا دی صورت نور کی وطا ہوئی دریم دا دے کہ باغی کی صفات دا مومنان ذکر کرل ندی صورت نور کی با احوال دا منافقان ذکر کری چگور دا اوتاو پی جند کنا راشد منافقان و احوال اوینا دین ازان ساتا سلورم داد چلتا کیویلو دا مومنانو پسی بطنو کچی واللزینم لفروجیم حافظون مومنان اغا خلق دے چی دخپلو اندامنو عورتنو دیر حفاظت کیم سورت نور کی اغا طریقی خی سنگ حفاظت کی طریقی بہت اوخی چل بہت اوخی چتا با دخپل عورتا و دا پردی دا سے حفاظت کے تیزگا آگئی پسی راورتا دعوت سورت رد دفحشا سورت نور کے اللہ آگا اصول بیانی چب آگئی سر دنیا نفحشا بے حیائی او بے عزتی عصمت فروشی دا ختم شی دا دا انسان زندگی تباہ کی او سورت کے اغسی پینزہ حصی دی گور اول پلس و آیاتنو کے اغس الور احکام ذکر کی چگے سرا دا دنیا نفحشا لرکی گی صد اگر دروازی سلور اگر بندی چپدی سر دنیا کے فحشا پیدا کی تو سلور احکام پلس و آیاتنو کے دا ولی سر یا دوائی میں عیسیٰ دا لسم نا ترویشتم پوری او پاغی کی با اگر واقعہ ذکر کی جی سورت نور نازل شوی دا غی دا پارو دا آل رسول عصمت او پاک دامنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا چی باغی کم بدناو لگی دلیو دا غی صفائی بو کی اگی کی بزجری ام مومنان لے ام منافقان لے تو لو پاکی زورن ورکی تنبیح و ذکر کی او اجتماعیات پوری بدائی یاد او اجتمنا اپلا دریم باب دے پینزہ دیرشم پوری او پاگی کی اغو اسباب اسباب لارو توی یعنی اغو لاری چی اغا فحشا تتلی دی ناو بن کی جیسو پدی لانوش وہ اسبابو چی داری دو وجن یو بند پدی دنیا کی پا زنا کی او پا فحشا کی واقعہ کی دو ناغو بن کی اغو اصول دی وہ اغو بیانی یا پینز دیر شمنا وہ سلوی اختم پوری سلورم اواغی کی توحید دے مثال دے دا توحید او عقلی دلیلن دی ورسر اللہ نور السماواتنا شروع کی دا مومنانو مثال ذکر کی داری دا ایمان و دا توحید چی اللہ داری پزر کے چولے دے اور سر عقلی دلیلن اب یاد وصل وقتم نتر اخیر پوری پینزم باب دیو پاغی کی یو پلد مومنانو سپتونا بل پلد منافقانو ادھا مشرکینو داری مثالونا تقابل لپکی او اخیر کی یو دری آداب دی چې د دې احکامو نه پاتې شوي دي هغه به ذکر کړي. درې آداب هغه هم د دې احکامو سره تعلق ساتي. آداب ثلاثه او آخر کې بیا ترغیب اطاعت رسول ته چې د تابعداري وکړي. د تابعداري وکړي بے دبی مکر پدی بے ختمی. دا اول پلس و آیاتونو کی اغسلور احکام با بیانی چی اغسلور احکام دا سی دی چی اغا بے حیائی بندی فحشا بندی کانٹرول کی خلق نا بذکر کی دا مطلب دے اول حکم دا دے چی چا باندی کیا نہ خیانت شو نہ حق پہ جاری کے ہوئی وہ حیصل کوڑی لے سزا دا کہ مسلمانی عاقلی بالغی حر آزادی اور داغ نہ خیانت شو کچھ غیر محسن ہوئی وادی نہیں کرے لون نہ داغ پاردا حکم نے جسل کوڑی ہوا ہے. دویم حکم بدا کئی چه ده داس خلق و سرکینه ما ده خود دیو جنس بندر آگیر شی و مبتلا شی چه زن نساتی ده داس خلق و نه ده داس خلق و نه نفرت پکار ده. دریم حکم بدایی چه چا پا یو مسلمان مومن بندایا پا مومن زنانه بانده الزامو لگو او بیه گواهان پیشنکلو ثبوتی او نو نو دا سڑے نا دے دے اتیا کوڑی ہوا ہے چبیا تو مسلمان بندبان تہمت نہ لگئی سارا دس زیادہ دے تحاد قذف ہوئی کا نا. سلورم مسل دل آن دا کچرے دا بدنام یو سڑی پخ پلی خز باندھے پورے کلم دسر بس چل کی ہندا وزان لحکم دے ارے تمسل لعان وی بیا تسلو رحکام نیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورة انزلناها دا یو ٹکڑا دا سورة پا مانا لغوی سر دے یو ٹکڑا دا قرآن دا چمونگ نازل کری دیل را و فرضنا اگر اسا مستحب و سنت ندی فرض کری دی مونگا احکام دی پا خلق باندی دی کی بدا بیانی چی دا دیر لازمی احکام دی فرض کری دی من احکام دی پا خلق باندی. وانزلنا فی آیات بینات او نازل کری دی منگا پا دی صورت کی آیاتنا دا توحید و آیاتنا واضح دا بیا بیا ذکر کئی ولی صورت کی دا مضمون پا لحاظ طرح دوئی سیدی کنا یو کی اغا احکام بیانی چیغی کی دا فحشا رد دے او بل ایسا کی دا توحید دلیلونا او صفتونا و مثالونا ذکر کینو ذکر انزلنا فی آیت بیناتوی او صورت کے اوپا دیر دیر زور لگی چی آیات آیات دلتے ہوئے انزلنا فی آیت بینات اطلسم کی بوی یبین لکم الآیات سلور دیرشم کی بیاوی ولقد انزلنا الیکم آیات بینات شپک سلوی اختم کی بیاوی لقد انزلنا آیات مبینات اتپن زستم کی بیاوی کذالک یبین اللہ لکم الآیات یوش پیت کی بیاوی کذالک یبین اللہ لکم آیاته دا مطلب چې ګوره دا آیات نه دي دې خلاف مکوئ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ د کوفی خلق ته لیکلیو چې علموا نساءکم سورۃ النور تاسو زنانو ته سورۃ النور او خیه دا تصدقیں دا ډیر ضروری دی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چالم نساکم سورۃ النور و سورۃ النساء والاحزاب ټول قرآن خو لیکن دا ډیر ضروری دی. سورۃ النساء سورۃ نور او احزاب در دید پار از دک لڑی را ضروری دا او نازل کری من پا دی که ایت نوازح لعلکم تذکرون دید پار جتا اسکنا نسیت و عبرت حاصل کریں. اول حکم دارے الزانیت والزانی فجردو کل واحد منہما میت جلدت زناکار خزا و زناکار سڑی چیزی او ہے دی لر آریا و لر پتی دوارو کی سل دوری سل کوڑی دے حد دے حق پی جاری کے شرطو نبکی دا دی اگر چی بالغ وی عاقل وی مجنون نہیں سبی نہیں معشوم نابالغ او حر وی ازاد وی غلام نہیں پخوابو مسلمان وی او غیر محسن وی پادما دی نہیں کرے ناغذ پار سزا قرآن بیان کرا او دا ادنا حد دے دا سپک حد دے سپک سزا دا چلے بیانی او سخت سزا بیا پا حدیث کرا گلی دا دا چا دا پار چوادی کڑی او دا خیانت تنوشو ما بیا حدیث کرا گلی چی اغا رجم کئے بس دا پار کوڑی نشت رجم دے قتل لے پکانو کی نو ادنا سزا قرآن بیان کرا او ادرنا اعلا بیا حدیث کرا گلی او حدیث متواتر دے پید بار دا عمل سرا ذکر چیز صحابہ کو وقت کی پہ عمل شوئے دے نبیہ تابعین وقت کی شوئے دے نبیہ تبی تابعین وقت کی شوئے دے نو پہر زمانہ کی دا عمل پہ تواتر سر را روان دے او حدیث متواتر پشان دا آیتی پہ قطعیت کے دا اس سر شرطوں نے ذکر کی چو او ہے دی لراسل کوڑے خدا سے ولا تاخذکم بہما رأفتن فی دین اللہ را دینشی پتا سباندی نرمی او رحم اللہ پا دین کی دا خود دین دے وردی حد تے دین ہوئی کا نخوا حد جاری کول او سزاور کول دا دا اللہ دین دے دا اللہ پا دین کی بتا سو سستی نکویں لا تا خزکم او دینی سی تاسو لر پا دی دوارو باندی رحم چیر دمونگا پیونس وزی ندوہ یا اس دو کارو کہ یو دا چی تخفیف پا ضرب کے الکوی وہا گورے پا دمائے وہا سخ گزار مور کا ہوئی ولی مور کا دا خطا سو دا اللہ پا دین کی سستی را ولے او دین تعطل لے چی بالکل معطلی کی چی بس مکا و سزا مور کا ولے اللہ ادا سے بنا کہ دا تاسو ہے کہ من پہ رحم کو دا پہ ظلم کو تاسو ذکر دا اللہ ری او قانون دیر دا رحم دے دیر دا فضل لے ظاہر تا امکو رہے چھے دلد و تورا سیدو نا پہ دے دلد کے دیر پاگ دی دیلتا کہ دا آخرت دا جہنم دا عذاب نہ بچ شو حدیث کے راگلیو چھے یو حد پہ دنیا کی قائم کریشی پہ یو تن باندی جاری کریشی نو خیر لأهلها من ان يمطروا 40 صباحا دا ډیر بهتر د دې نه چې په یو ملک باندې سلوی خرزي باران شي هغه سره څومره ملک باندې چې برکات کنه نه الله وی دا غي نه چې دا یو حد جاری شي کنه دې کې ډیر برکات دي دې کې ډیر د ملک امن دی او عزت دی او که تاسو په دې کې تخفیف کوئ پکوالے کوئے ندا بدا اللہ پا دن کی کوتاہیو کہے ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر کچھلتا سو ایمان راوڑے پا اللہ کرد داخرت بانی زانتا مومنان وائے ستا سو پا دے کی بالکل کمزوری نہ کوئے یا ان پا مانا دے اس طرح دے زکبا نہ کوئے دا سی جتا سو خبور ایمان راوڑے پا اللہ کرد داخرت بانی دویم شرطو وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين حاضر دشي سزا دے دوالو تا یو جماعت مومنانو دا سزا چی دی لور کرے دا سل کوڑین دا کو گٹ کی نہیں دا بخکار پا میدان باندی او کم از کم ست دیر سلویخ پنزوستنا دور با حاضری طائفتم من المومنین زیاد کار سمری و دین با کام نئی دعو پکیوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوزی شراب کلیو کوفہ کیو یا بسر کیو نال تک عمر بن العاص اغل حد ورکو پنائے والا ورکو چر دپٹ زے کے والا حد ورکو نغیومت یا کوری کنو حضرت عمر سے خبر شنو راوی گفتو نبی والا ورکو اللہ وی چک کارب ہے ورکو ایتا سو چر تپٹ پنا ورک دا حد ندے ولی اشاد عذاب و مائیوی لی دا یو قانون چی ذکر شو دا حد جاری کے اندی سر بر پورا پابندی راش دویم تو دویم حکم اشکال لے پکے خلیکن مطلب یہ دارے چسنگا قرآن دے پو زیوی لی کنا علی عمران کی امراغلیو دا غصیب عراف کی امراغلیو چدا سے خلق سر کینے مکن منکڑیو کنخا چدی خلق سر مکینے گورے لا تقعدو معاہم فیدا رائت اللذین یخوضون فی آیاتنا فلا تقعد معاہ حتی یخوضو فی حدیث غیره انکو ازم مثلهم دس خلق سر ناس تمکو ایچی غیبی دینی اگی کی جرمو نئی گناہو نئی دین ازام ساتے گورے دی صورت کی بہم رست ہوئی کنا چل خبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات خبیثان و خبیثات و نظام ساتھ ہیں دا آیت مطلب دا نفرت او اجتناب ددا سے بدعمل خلق و نخ الزانی لا ینکہ الا زانیتا و مشرکتا زناکار بندجی بدبختان اگر نکاح نکی مگر چرتا دخپل زان پشانتی عمومی سوکنو زانیوی او مشرکتن یا بالکل اڑو دو مسلمانین باری مشرکی او کافری اگر دسر لائق دکن و زانیتو او دغس زناکار اب خزچی لائن کہا اس سوک ناخلی دیلر اپنے کاثرہ ار سوک تی نظام ساتی اللہ زانن او مشرک ہم اگر چداغی پشانت پیدا شنو اغم چرت زناکار او مشرکویم حیات باندے اشکال لے جی داغو حکم ندے زکا حکم اغی چی پنہ سر رازی نکل آئین کہوے بیا و منع وکنا داخل آئین کہ ہو دی دیتا نفی ہوئی نفی کی صرف خبر قدری حکایت قدری دچا سو بیان کی خواہ دیکھو بیان کو بدی طریقی سر خبر اوکو چیزانیت داغی دا عدد تیو دا زانی دا عدد تیو دا مشرک دا حالی دکا دینا خو حکم نجوڑی کی چی کیا واہ دین دارے چی حر مزالکہ کی سمراد دی سشی حرام شوید ممینان باندی کہ نکاح تا اشاری نو نکاح دا زانی خو حرام ندی زکا اخو مسلمان ندکنا و گناہ سر خو یو بندہ دے اسلام ننوزی دی ایمان نا نولی و سر نکاح حرام شو یو جواب کرے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی اوئی چی بید دا مانا ہم دقا سی دا کہ ظاہر کی نفی دفو لیکن مطلبی حکم دے چلائن کہ او اشارہ کی چکم مومن کاملی کنا اغل دانا جی پکار کامل مومنان یادی چی بخپل ایمان کی کاملی ہے دیر صالحی اگل انہی پکار چی دی خلق سر تعلق اور رشتہ ہو کی اگل تا مومن کی تاویل کی حر مذالک علی المومنین یعنی چکم صحیح او کامل مومنان پاغی باندھے دا حرام دے. دی جواب کی دا اشکال لے چی او مشرکتن او مشرکن دی سر بیا مناسب نرازی زکا ہو کہ کاملی ہو کہ غیر کاملی ناغی سر حرام دے کا نا یہ شرک پکرا رہے. نبل جواب دا کی اجدلین کے ہو نمراد عقد نشی بلکہ دا عمل تے نمراد چی نمانا بے دا حدیث چی جی بخاری کی رازی لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن ولا یسرق سارق حین یسرق وهو مؤمن. کمی او سڑے چی دا عمل کی کنا نزغا وقت کی دکی ایمان نہیں کاغ لادا کاغ زنادا کاغ بلی و عمل لی گناہ کبیرہ دے نویلیو چی دقا وقت کی دکی ایمان نہیں اگر ایمان تی نوچت چی برای دا سر دا پاس اولاری چکل دے عمل نبس کی نو بیارا شی واپس نو ایدا مطلب دلین کی ہو دا عمل تی نمرات دے چی دے دا عمل کی نو بدے عمل کی کچر دے مسلمانی نو زانی و طویلشی و کچرے نا مستحلی نو مشرک و طویلشی دا عقیدہی کنا سوک دے عمل تا حرام ہوئی خبص او سوک و تجائز ہوئی نا ناو تب یا مشرک ویلشی. بہتر جواب آگا دے چی روح المعنی کی اگوی دے آیت نمراد عادت تے چی اللہ عادت ذکر کی دے خلقو الزانی لین کہو اللہ زانیتن عادت دے بدعمل خلقو دارے چدی رشتہ نہ کی الا زانیتن او مشرکتن مگر چرتا چد خپل زان پشانتی ہوئی نی کڑو مسلمان ہی خوب بدعمل ہی او یا داسی چڑو مسلمان ہم نہیں مشرکتن چرتا یہودیانو کی عیسائیانو کی انگریزانو کی ہندوانو کی خواہیشی نو بس اگی سر رشتہ ہو کی نو پدی نہیں کنا دی مانا باندھی سے اشکال نشتہ دے عادت بیان یا عادت ہو عادت صحیح دا بولے تو گو رقم خلق چپ دغ سزن کی سی پدغ کاروباروں کی لگیائی ہو نوکرانی ہو سی فلم نہ جوڑی ہو نو اگی دگ عادت ہی کا نخا اگر فلموں نے ملموں کی زان لکھواہ کی نو کہا مسلمان ہی ہوں اور کہا چرتا کافر ہی ہوں اگی سکی شہرت تب کے رسید لی کا نخا دا مانا دا. یا پلی آقت باندے چنلی لائق دد سرام اگر دا اللہ زانی تنہ مشرکتن دغسی زانی سر ندی لائق چواخ لی دی لر اللہ زان او مشرک مگر جرتا یا دغس زانی او مشرک و حرم ذالکا ذالکا ضمیر بزنا تشنو اس اشکال پی نشتا حرام شوی دی دا کارونا پا مومنانو باندی ذالکا زنا و شرک دا حرام شوی پا مومنانو باندی مطلب دا آیت داو چی خلقو ردا سے خلق دا مجلس نظان بچ کے ردی دناس کی اڑان نظان بچ کے ردی عادت نظان ساتے گورے دریم حکم اور دیغی مطلب چاچی و مسلمان بند باندے تحمت کو لگو کارا ناری نہیں ہو کزنا نہیں نوست دے بخلاسی کی چتا دل بدا سزا اور کولی چی بھی آیات ساتی چی بھی آئے مسلمان بند باندے تحمت پوری نکی دس خدا سخکاری نا اللہ پہ قانون کے دے سخت سزا والذین اغکسان یرمون المحصنات چی بدنامی لگی و تحمت لگی پا پاک دامن ہو زنانو باندی محصنین تی امراد دی خواگے ذکر ذکر نکل چی دو صورت نزول چی شویدنو دوم المومنین پا حق کی شویدن اس کا مخ کے اور اس تو محسنات یادی تھا یرمون المحسنات پاک دامنی ہوئی ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، اور بیا راتلن کی پدی خپل خبری باندی دو سلور گواہانو، فجلدوہم ثمانین جلدتن، او ہے دیلرا اتیا کوریم. المحسنات کی ان شرطن مفسرین ذکر کی چدغ مسلمان و دوب کی شرطی او حر و اصلہ او پخپل دین کی پاک دامن و محسنات ولی داسیوں میں پکی چاہا مشعور ہی کنا رندے نو نہیں آدی محسنات صفت یہ ذکر ذکر کرے دے چب دے ٹول شرطن باندے برابر ہی صحیح مسلمان ہی حرائی اصلی عقل مندی سیونے میں ونے نہیں کنا او پاک دامن ہی پخپل دین کی دے چاہ پہ بالکل سخیال نہیں راغلے چرے ددی پہ آپ کے دا حکم نے چپدا سے باندھا چاہ بدنامہ اولا گولا نو اغا بوس یا بسلور گواہان پیش کی ودی باندھے سلور گواہان کے چر پیش کر نو دیکھو با داتیا کوڑو نہ بچی او بیا پاری باندھ خپل حد جاری شی چسنگ دے پہ اسلام کے او کہ چر دے سلور گواہان پیش نکلی شی بیا بدلا اتیا کوڑی ورکولش اتیا دوری بوالش چتاولی پہ مسلمان بندہ باندہ سے تہمت لگو او ثبوت تسر نشتا چدل اتیا کوڑی ورکلش کنا دے دیا چاہتا کنزلو کی کنا خا او قذفم دغا دے خاخ کارا زنا نسبت و توکی گورک چر دے گواہان گوری او دری یو کا تو یو پکنی امید اپ کا حکم دے او کہ بالکل نہیں امید اپ کا حکم دے بس چپ سلور کے دیو تن کمی و نوم دا سے دے لکچ گواہان نہیں خا دا شرط کی کنا خا دا حکم چی نازل شن سعد ابن ابی وقاص اوی نبی علیہ السلام تا چی دا خوا عجیب خبر من برا شکور تا جسو کوئی نو بیا بزنو سلور تن گواہن بگورو چی اغمونگا سو گورو کنا تا خوی زمونگا غیرت نبرداش کئی. نبی علیہ السلام صحابہ تاوی چی سعد غیرتی دے او زد دن زیاد غیرتی ما اللہ زمان زیاد غیرتی دے انا اغیر منه واللہ اغیر منی، مطلب سو مطلب داؤ حضرت سعد تیوی چیز استاد غیرت شکریہ دا کوما بالکل صحیح دا لیکن پدی قانون کی دا غیرت سر منافات نشتا دیکھ بلا وجہ دا دیکھ دا وجہ دا کچر دا سلور والا اللہ نوی شرط کرے کا نا گواہانا نبی آخو با اسی دیری وینی توی شوی وی بولی ہو سڑی با دعوی کول پا بل باندی تومت بے لگو اجول بس راوست بے اجول واہ بے کولی بے ورکولی نتا تا دا مسلمان داوی نصدا سے سپک اخکاری چی بد دار پتش دعوی باندی تویی گی دا سلور پا کی ذکر شرط کو چیا پا دا مسلمان وی ندیر قیمتی دا داگی حفاظت با بکاری کنا خواب کنی غیرت پا خپل دے دے غزان لے او خصفت تے خواہ بیرات لو نکلو پسلو رو گواہانو او ہے دیل را اتیا کوری و لا تقبلو لهم شہادتا ابدا. آیت کی دا مطلب دے خواہ چی پکان خدا وے چی دے پکورو نو آلے چی دا خلی والا والے سکتا خبر خو پخلی را غلی رکھا نا چې کوم دې گناہ شوی نو سزا غی له ورکول غواړي ته په کار دا چې خلی ولا والي خو نه الله وی دا غی د پاره بل مستقله سزا مقرر کړی دا خلی د پاره مستقله سزا دا غسدا هغه دا چې د دې گواهیو بیان قبلیږي دا خلق چې بدنامه الګو لو بیا اتیا کوړي به جاری شوی کنه بس ٹھیک دا دیکھو بد گناہ نہ بچی ہوئی اوس کچرے مسلمانانو چرتا سو مقدمہ او سو کیس جوړ شي او قاضی سے وہی چی گواہان راولے نو دا سڑے بن بوزے پا گواہے کی دا محدود فی القذف چی وطوئی خوا دا چی والی شوئے دے تیا کوڑی کنا دبان دے نخولا گواہے چی دے با پیس گواہے کی دا گواہی بنا قبلو گی خوا کاغد مال گواہی وی کاغد میاشت گواہی وی کاغد اختر گواہی عرص چی وہ بس اولی تو دخل اس دا گواہ نہ کرنے دے مسلمان تا کنزل کری دی نبا تو دخل اس خلو نشوا دا سی دا دیوال سورہ دا ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا نبا قبل وید دی خلق دا پار گواہی ہمیشہ ابدا پہ لگو مہر پہ لگو چی باس دے ختم دے اولئک هم الفاسقون او کچرے دو توبہ نہیں استلی کنا نہ دو تبا اجی سیب نو آئے نہ تبا امیر سیب نو آئے دو تبا فاسق سیب وہ آئے ہاں لیکن کم زین فاسق سیب را رہے اولئک هم الفاسقون داغا فاسق دے چی مسلمان دے گو رہے ہاں لیکن کل فاسق دے کافر پا مرتبہ غمخ کی راغلی دی کنا دا اغا فاسق دے جدا فاسق فی الاسلام دے نہ تو توبہ فاسق ہوئی دی شکا ہاں الا الذین تابوا مگر کہ توبہ وستا من بعد ذالکا پس دا جاری کی دو دا حد نہ حد پی جاری شو و تیا کوڑی خو خوڑی بخیل اس باندے و اصلحو او دا خپل عمل اصلح اکران فین اللہ غفور رحیم نو بس اللہ بخون کے میرے باندے وسو تفاسق موائیم الا استثناء نور امامان لا تقبلون کی امام شافعی سے وہ داغا خلا اگر الا الذين سمعنا تو توبہ وستن خیر دی بیا گواہی قبول دا امام سے وہی نا دا دور لری مبوز ہے لا تقبلوا تا دا فاسقون سر نزدی لگی فاسقان دی ہو الا الذين تابوا کہ توبہ وستا خپل عمل صحیح کو اس وقت فاسقان مو آئے تھا اس وقت ترور بھائی وائے اور مومن مسلمان و توائے جسے وہ توائے اس بہت آغنم ناخلہ ذکر چی توبہ ویستا نو دفا سکون نخلہ سی وہ گوری زدگی نا نخلہ سیگی چی لا تقبلو گواہی نا قبول خواہ سلورم حکم دے اگر چی کور کے دواتا نیو بل سر روان شو اصلیو لگی دا پخپل خزبان دے الزام لگاو اب ادنامے بھی پور اکڑا نو کچری تو سلور گواہان پیش کرو وہ خبر آپ کا دے چمخ کے ذکر شوا بس دے اخلاص دے ہو اگر باتیا اگر بسل کوڑی نہ اگے باندھے بحت جاری سی اگے تو پارنا جم دے بس او کچری تو سلور گواہان پیش نکل نوس بدی عدالت کے دا قاضی سرا پنز پنز سوگندو نہ کئی دا سڑے با پنز سوگندو کی چیز رشتی نیم ما پا دروغ ندیوی نبس دے خدا تیاو پوڑو نخلاص شخا پری پینزو سو گندو نباندی دا غی تیاو درو نخلاص شخا دا سزاو دا دکا نخا آخذ با ہم پینزو سو گندو نو کی چی دے دروغ جن دے دے دروغ جن دے نا آقا با دا رجم نبچی نو دا دوار طرفین نو دیتا لحان وی خواه والذین آکسان یرمون ازواجهم چه بدنام لگی پا فلو خضو باندی ولم یکل لهم شهداء و نید دید پار سلور گواهان الا انفسهم صرف پل زانونا بس پا فلو پی دا تهمت لگی نو چه نشت دی نو بیا فشهادت احدهم شهادت نمرا دل دی که سوگن دی شہادت و تذکر ہوئی چی دی کہ با اشہدو خام خائی دی چی سوگن کی کنا نو اشہدو لفظ با پکیوی ذکر و تشہادت ہوئی نور دی سوگن دونا پس سوگن دی یو دی چی دی نارینا بدا سوگن کی اربع شہادات باللہ سلور دل بدا سی قسمونو کی پا اللہ باندی انہو لمن الصادقین چی دی رشتی نی دی سلور ذلبا دیوئی چی اشہدو اللہ الہ انی صادقن زه سوګن کوم د الله په نوم باندې چې زه رښتینی یم. څلور ځله داسې والخامسه پنځم ځل به داسې وي اللعنت الله علی ان کان من الکاذبین چې د الله لعنت دی په ده باندې که دی دروغجنې. مور یې پرې ولګو بس دا پنځه د ده قسمونه وو او بس په دې قسمونو سره د ځان د اتیا او کوړو نه بچ کړ. ولی د کنزل کون کی خدا کا سزائی کا نفع خدے پدی شہادات سر بچ وزاغی نمبر رائے ویدرؤ عنہ العذاب الری بکی ددی خزنا عذاب و سزا چه اگر رجم دے داغی دے پار رجم دے کرنا وزاغی نمبر دا سزا سشی لری کی انت شہادہ دے فائل لے انت شہادہ چه اگر سلور قسمونو کی اربع شهادات باللہ سلور قسمنا دا اللہ پنم باندے او ہر قسم سر وسوئی انہو لمن الکاذبین چھ دے دروغ جن دے دا دروغ الزام پمالا گول دے. والخامس تاو پنزم دا البداوئی ان غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین چھ پدے دے دا اللہ غضبی کچھر دا سوئی رشتی نہیں وردل تک لعنت نوی کنا دا دی سرا چن لعنت اللہ غضب یہ ہوئی ویدہ زکا چی لعنت سرا خودی عدد شوی دی ناغو تاڑو سخکاری نا ناغے بدل کو پا غضب باندے کچرے ہوئی ری دی انہی کلی یو بندہ ہوئی ری گی کنا چی دا اللہ غضب تا خونشم ٹنگے دے خیر دے زپری دا پا دنیا کی بدا سزا و خورما او دا اللہ دا غضب نا خوب اخلاس شم کنا خوا ذکے والا غضب لفظ راؤ چپ دھرو کا سوگند نکی ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ کچر نوے فضل اللہ پتا سبان دی چی قرآن نازلی گی اور نوے رحمت اللہ پتا سبان دی چی ساتیم دار عذابنا وان اللہ نسمت لب جزائن نشترے تو تاسو لبے دنیا کی سزا در کڑی وان خدا سے احکام نازل کر چی سمر پوری کی گی نا اللہ تاسو ساتھی دا عذاب لکھا کنی دنیا کی بے دل سزا در کڑی وان فان اللہ تواب حکیم بے شک اللہ توبہ قبل ان کے دے و حکمت والے دے دا دویم باب دے ادی کی با دا آل رسول عصمت و پاک دامنی بیانی او کم تہمت چی لگی دلیو پا ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا باندی یومیاش پاری کی لوی مصیبت ہو یومیاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا خاندان باندی دیر لوی تیارو آ دیر لوی بوجو ناغدی آیاتون سر صفاشوا روایت کرا دی چی نبی علیہ السلام یو جہاد لتلیو بن المصطلق و توی بن المصطلق دا غا عادت داو چی کلبا جہاد لتو نو قرآن دازی بے اوکلا حسن بے واچو پا خلو بی بیانو باننے چی دی چان نمبر او خوتو نا بے زان سربوت لن تو بدغی کی نم دا حضرت عائشہ را گئے نا بے زان سربوت لیو کلی چی واپس رات لقا فلا نو پا یوزے کی دمه کولا قافله کیناستا او دو خانو نا سامان نو بارونا کی جاوی کزشوی نو ام المومنین چه بکم کی جاو کیناستا وان ناغد اجت و ضرورت دا پار لارا چه لارا نو خپل حار تینا روک شویو او غهارم دا غی خپل نو اغی دا خور نراغستی و اسمان دا غی پا تلاش کیوا دیری سارشوانو دلتا کی قافلی والا پتا پو نشو گورا پیغمبر دی و طول صحابه کرام دی اچیا تا پتنوا چگنی ام المومنین نشتا دی پا خپل کی جاو کی حودج کی بس قافله پاسې دا او کوخانو باندې کی جاوي کې خو دې شوي او د دې کی جاوم هغه خلقو کې خو دا پتا و تا نه لګی دا چې دې دا تشه دا کسو بغشته ام المؤمنین نرست بیا تاسو ته او چیرې دي چې خوخ باندې ستا حوضج کې خود کنا دې ته زور پتا و نه لګی دا ناغی و تیمونگا استازو پشانتی سربی نو و دغا سی وچ اردو کیو نو اگی تا سپتا لگی دا چی سوک بگشتے و کنشتا دے نو زکی قطع پوا نشو بانی اس سوک خوا ام المومنین چرا لنو بس دے خالیو دا پاک خزے باندی کی ناستا زکی دا عادتو دا نبی علیہ السلام چی او سوے بے رستو پریخے ہو رستو چی دا مونگ پس رازا چیرے زمون نہ سشے پاتے پلے پری ہوتی نو اگر اہلا اگر بدرگوی نو حضرت صفوان بن عسال دا صحابیو صفوان بن عسال اگر روان چوی کاتنو شکی اران چی دا دے غسوک باندہ دے زکر دا سی ترغنی و سبار رنائی و چنیز دیر آگے نو اگر ام المومنین و چی سنگ آغا پوش ونو مخی پٹ کو بس دے دخپل اوخ نا پلشو او اکی نستا ادو اوخ را روان کو چی مدینی ترا رسیدنو دا وقتو نحلس بجیوی اخلق ناستو دے پدے چی ویلی دن آغا رئیس المنافقین دے مدینی مشر منافق عبداللہ ابن عبی اغوی اگوروی داو تپاتی شیوو کن داوی صفوان تپاتی شیوو بس اغا مخ کشورو پرانور ورپسی اخلقو بکیسی وارستی کن فتلانشت دیتا ام المومنینوی چی بس منگو رسیدو او نبی علیہ السلام با چکور تراتنو صرف دمر قدری تپوس بیوی چی کیف اتیکم دا سنگا دا ایبا توی خدا داوی زو بیمار شما نزو دیو بلی زنانا سر چیغا وقت کی با اغید حاجت پارا بار تطلی حکم لانو راغلی ویزو دا سی سارا تاغی سر روانا وماو زنانا وا او دا مستح مور و مستح مستح اغد ابو بکر غلام آزاد کر شوے ادم آما زیے ہم وہ مہاجر ہم وہ بدری ہم وہ ترسی بتو نبکی ہوں صحابی ہوں خدا رچی غریب نو ابو بکر با بیٹیر مینا کولا ورسو بے والا ورکول خرچے پا آگا ٹوڑا تا غمور دے سر روانا وانو تکر اوالا نخپل زی تے خیرے اکڑی چتا ایسا مستح مستح دے حلاک شی نوم المومنین وطاوی چی ہاں موائی آغا خوگورا دیر لوی انسان دے صحابی دے بدری دے طاقت خیرے کے دی وطاوی یا عائشا تس خبر آغا خمستا پا بدنامے کی ساغس چدا دیوی دا سو بدنامی بیتنی خبر ستا باندی الزام لگے دل دے طول مدینہ کے ہنگام دا اڈیرا درانا راغی خا بس دی لالا جو خبی مارا شو پلار کر اپری ہوتا نبی علیہ السلام بد یو نہ تپوس کو بل نہ تپوس کو ارچا بل بل قسم جواب ورکاو ولی مشوری وی کنا صحابو نہ بے تپوس نہ کل چا بو تدا جواب ورکاو چیر بس پریاد نوری لگی دی تد پار سکمی خو ندی چا بہ تو نہ تو با منگ دا سے نشوی لی چرتا ام المومنین او چرتا دا کر دا دروغ دی دا دروغ دی ہر چاچی ویلی دی ابو ایوب انصاری مشہور صحابی نبی علیہ السلام مدینے تتلے و نداغ پا کور کے اول پاتے کے دکانا نا ابو ایوب انصاری خپلی مور سارا کور کے لگیا و جگر ہے وہاں مورے ہوتا ہوئے چھ گورا دا سے کار شوئے دیں عائشہ دا سے غلطی اگو ہوتا ہوئے تو گو باسا مور تیوی وی صدا سے عمل کولشی وی معاذ اللہ تو بوی داسو ہے نویستان عائشہ ڈیر اوارا داغا سنگا کولشی داسو ہوا خیر من کی عائشہ تو خیر من کی اغستان بہتر دن پاری سنگا دیل دام دے بے صحابہ داسو ہوئے بس دا دیر ترمیاش تی پوری یو میاش داس حالو خا بیا میاش پس دا آیاتون نازل شو و صفائیو شو او نبی علیہ السلام راغے ابو بکر کرا او دا آیاتون واورول چی دا نازل شو دا خاندان دا ابو بکر صفائی اللہ اکر دا خپل طرف نا حضرت عائشی تموروی وی پاسا پیغمبر را ری معافی تنو غوالا اغیوی دا بدا اللہ نا معافی غوالا دا خما سر روانا کری را حدیث کی راضی کا نا دا آیاتون نازل شو دا آل رسول صفائی دا آیاتون دیو جنا دا فقہا و دا مفسرین و محدثین و طولو و دیبان دا اجماع شوی دا چی سو کوس ام المومنین تا نسبت کی اغا چی اغا وقت کیو تا کیتو ندغا سرے قطعان کافر دے شیگانو تا کی کنا شیگانو سنوی آوی دا غلطی کری دا دا خیانت کرے دے ندی پہ کفر کی شک نشتا ولی ذکر پا عائشہ بانے الزام لگول دا قرآن نے انکار دے قرآن نے چسوک انکار کیا کافری کا نفع ان الذین جاؤو بالعفق عصبت منکم یقیناً آغا کسان چرات لے اکڑا پا دے دروغ سرا دا یوڈل دستا سنا عصبت منکم دا یوڈل دستا سنا کہ منافقان ہم مسلمانان و طویلی شکانا ٹک دا چس مومنانو کی بکیوں برخ آغست وا کیا دو صحابو چدا مستحو او بل حسان حسان بن ثابت چاہا مشہور شاعر دے اسلام او یو پاکی زنانا و حمنا حمنا حسان او مستح دی دری وارو پاکی برخ آغست وا عصبت منکم دا یو ڈل دستا سنا لا تحسبو شر لکم گمان مکہ پدی خبر باندے چدا خستاو دا پارا دیر لے شر جوڑ شو ننا دی کی خیر دے دا شر ندے بلو خیر لکم بلکہ دا ستاو دا پارا دیر لے خیر دے پولی چی یو آیت دا چاپا حق کی نازل شنو دا دا مرتبہ چاہتا حاصلی گی نچی بیا لس آیاتو ننازل شو ندی پا صفائے کی سمرہ خیر دے لکل امر ام من ہم مکتصب من الاسمی داری و بندد پار پدی کی اغا عمرہ سزادا اغا عمرہ برخ داد گنانا چی سمرہ پا کی حساب استدان پل پل مناسب پا کری و سڑے گنانگار شوے دے والذی تولا کبرہو من ہم او غلوی منافق چہا سے لکڑے دا غٹا برخا پا دی کی لہو عذاب و نازیم دا غد پارا خدیر لے عذاب دے اگا عبداللہ ابن عبی دو قول دی یو قول دا دا چھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ چھے نبی علیہ السلام دے دریو تن لبیا سزاور کرا مستح او حسان او غیو زنانا حمنا دی دری والے بیا ہر یو اتیا کوڑی والے او ہر چی اغا مشہور عبداللہ ابن عبی دا اغا کا ذکر نہیں کرے دی بل روایت تی دا ابو صالح چی اغا کئی دو ابن عباس رضی اللہ عنہ ہونا اغا وی چی دری والے والی دی عبداللہ ابن عبیم مستحم حسانم او حمنا دی طول باندی حد جاری کردے چی سو کوئی چی عبداللہ ابن عبی باندی حد ندی جاری کردے ناغید وی چی نبی علیہ السلام دی توقات چی لہو عذاب و نعظیم یہ ویلے لنو چی دیر لوی عذاب دنو بس اگر تو معلومات شیو کو وحی سر انور بیا والی بعض انکار کی چیئے نلے والے اقوال بکی ابن جوزی لکلی دریوار دا استا زورن دا تعذیب دے اول مومنانو تا چیا مومنانو ادب زکے او دا آل رسول پا حق کی دا سی خبری مکوی دیر سوچ و فکر ورطا کوی چاری چستاسو دا خلی ندا سی خبرو نخی جی خوا لولا استمیتمو ہو دا سی ولی نکی دا کلی چی تاسو آوری دا خبر زن المؤمنون والمؤمنات بینفسیم خیرن گمان بکلو دے مومنانو چی ناری ندی او دے مومنانو زنانو پخپلو زانونو باندی دا خیر گمان بکلو اگا داو وقالوی بیچی حازا افکم مبین دا خود کار دروغ دی دا ہر چا چوی دی دا کار دروغ دی دا سی بیوی ولی بی دلیل خبر کوئے دمرا غٹا او گمان کوئے دا حرام گمان دے کنخا دا گمان باکلو چدی پاک دی دا یو ادب شو مومنانو تا دویم لولا جاو علیه بی اربعات شهدا دی ولی رات لنکل پسلورو گواهانو سرا دخپلی خبری کی ثابت کرے ہوئے کنا فیض لم یاتو بی شهدائی کلچ رات لیو نکل پا گواهانو فولائی کا عند اللہ هم الكاذبون ندغا خلق دا اللہ پنیز باندی دروغ جن دی او دروغ جنو خلقو خبران قبلی کی دا دو ادب دا پار دا مومنان شو ارستو زجر دا منافقان دا پاری ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتو کچرن فضل دا اللہ پتا سبان دے چی قرآن نازلی گی اور رحمت دا اللہ پتا سبان دے چی ستاسو صفائی کی فی الدنیا والآخرتی پا دنیا و پا آخرت کی لمسکم نرسی دلے وہ تاستا فی ما آخذتم فیه پا اغا خبر کی چی تاسو بکی حسو آغستا افستم تاسو بکی حسو آغستا نرسی دلے میں عذاب دیر لوئیں گردا و سلور زلوی لولا فضل اللہ لولا فضل اللہ سلور زلو او ہریو کی جدا جدا مطلب دے اولی چی ہوئی چی کچرنے فضل دا اللہ پتا سو باندے سمرات چی نا ایمان ایمان در در کڑے رہے لوے فضل دا اللہ او دویم لولا فضل اللہ کچرنے فضل دا اللہ پتا سو باندے چی پیغمبری را لے گلے رہے پتا سو کی ارستو چی دو دل رازی نو تاغینا مطلب نزول دا قرآن دا یو فضل لے نزول دا سورت نور دا بل فضل لے جدا جدا سلور وار اذا تلقونه بلسنتكم کل چراغست تاسو دا خبرا پخپلو جبو باندی و تقولون بی افوائکم او تاسو وی پا دی خپلو خلو باندی مالی سلکم بی علمن اگا خبرا چی تاسو لبیس علم نو بی دلیل خبرا و تحسبونه حیناً تاسو خو گمان کوئی چی دا معمولی خبر رکھا نا اس خبر نا دا خدا ستاسو پر نزبان دی اس خبر نا رکھا نا وہو عند اللہ عظیم دا دا اللہ پر نزبان دی دیر لوئی دا جرم دا دا پچا باندی الزام دی ام المومنین باندی چی دا نبی علیہ السلام پر نکاح کی دا دا غب ازواج مطحراتو کی دا دا حضرت صدیق لور دا تو پاغی باندی الزام لگول ولولا استمعتمو دا درین ذل ولی دا سنکی دا کل جتا سواری دا خبر قلتم تا سوویلو ما یکونو لنا نتکلم بی آزان مون لندی مناسب چی خپل خلپ دی باندی گندکو دا دیر لوی دروغ دی چی پوری شوی دی ہر چاہ جکڑی دی خوڑیر لوی دروغی ویلی دا ادبون ذکر شو تا دی بات اس اخیر کے اللہ رب العزت و تا نصیت کی چیزا ارس چوشو اگر آئندہ دا پارا چی بیا دا خبر سوک دوبارا انکی آئندہ دا پارا تھا من اکڑی دا باقیدہ چار سے چیو آگا ہویا خبر آرالا سوک پکی ہوا لیشو سزاگانے اخوڑے سوک دغسی ماف شو کچھ بیا د پار سو ام المومنین باندھی او کو پنور ازواج متطہرات ہوئی یا پنور مسلمانانو سمنے جو صحابہ کرام دی ٹول کو حق کی دا خبر رہا یا عزکم اللہ و اللہ تاسو منکی وازمانا منکول ان تعودو لمثلہ ابدا چی واپس را نشے دا سکار تامیشا چی بیا سوک دا خبرون کی الزام ان لگی فآل رسول باندی اپا صحابہ کرامو ان کنتم مومنین کچرتا سو مومنانی ویبین اللہ لکم الآیات او بیانی اللہ استعوذ پارا احکام آیاتنا واللہ علیم حکیم اللہ پہاس باندی پوئی گیا اور کاری دا حکمت تیم دا گورت سجی ذکر شدہ طول اکثر دا دی خطاب مومنان سرو لولا سمیتو لولا دا آخر کی خاص زجر دا منافقان دا چی دا غی خدا عادت تے غی خدا نمنتو نپاتی دی اغیر اللہ زجر ذکر کی زوران ذکر کی ان الذین یحبون یقیناً آغا کسان چی دا محبت ساتی سشی سر محبت ساتی ان تشیع الفاحشتو چی خورشی بے حیائی فی الذین آمنو کو مومنانو کی بس دے و ارمانی دے و مقصدی و شپار روز پدی فکر و سوچ کی چی دا سے کمی و کارو گورو چی دا خلق خب حیائی تروزی و بس دا ایا ورزی روزی بار دا ډیرو خلق عادتی کنا ښا دا غدی کنا فلمونه او سلیما غانې او کلبونه چې جوړ کړی دي دا غدی کنا دی دا غواړي چې دا خلق بار راوته ادا زړو کې مړو کې لره کړی ځان چې به حیا شو خو به حیا شو الله غیل زور نه ورکی ښا هغه کسان چې دا محبت کوي چ خورش بے حیائی پا مومنانو کی لوم عذاب علیم دید پار عذاب دیر دیر دردناک حدیث کی راغلی ہوں نبی علیہ السلام ویلیو چی گورا زان بچ کے گورے لا تؤذو عباد اللہ اللہ بندیان متنگوئے ولا تعیروہم پی غور نمکوئے ولا تطلبوا عوراتهم داغی پو پردو پسی مئے لگیا ولی فینو من طلب عورت اخیه المسلم چاچری اورور مسلمان بیزتے تلا سوا چو او داغ پا عزت کی لا سوا کنا نطلب اللہ عورتو اللہ و بیا داغ بی حیائی کی حتی افزحہو فی بیتی پی پکور کے بناس کے اللہ ویدا سے وہ شرمئی ٹول دنیا بتنا خبر شی سوک جد بل مسلمان پا بیزتے پسی گردی اللہ ودا غبی عزتیو کی خواہ حتی افزحہو فی بیتی ہی ابن کثیر نقل کری دید پارا عذاب دے دردناک پا دنیا و پا آخرت کی واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ پوری گستاز پا حال باندی تاسو نہ پوئی گئے اللہ پوئی گی تاسو پا قدر احترام باندے تاسو پا خپل قدر نہ پوئی گئے ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتو کچرن فضل دا اللہ پا تاسو باندے چدا آیاتون نازل شو سورة نور کی اور رحمت دا اللہ پا تاسو باندے پیغمبری ایرا لے گلے دے نہ تاسو پا ٹول پا شیطان پس روان وے جواب دار لتباتم الشیطان خدا دا اللہ رحم دے وان اللہ رؤوف الرحیم بے شک اللہ دیر مہربان او رحم والا دے یا ایو الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ایمان والاو تاسو مروانے گے فقدمون و طریقو دا شیطان پسی داری خدا کا کار دے ہری او پاک دامن خلق نپری جی کا نا داشتہ دے دنیا کے داسے مومنان تا اللہ وی تاسو گر دی پس دی مرگر کیا ہو نکے اگی خو بس عادت دغا دے طبیعت ام دغا دے چی بس پاک خلق با بدناموی تاسو دی نزان بچ کے گورے خوا اگا سو کو چی مرگر کیا ہو کی دا طریقو دا شیطان پینو یا مرو بالبحشائے والمنکر نبس دا شیطان امر کی خلق تا بے حیائے سرا و پا شرک سرا دا دغه دغه دعوت ته کنه خو دا دواړه سزونه یو بل سره ډیر نږدې دي، شرک او بے حیائی. شرک چې کوم دی نو بے حیائی وو سره په درنګو باندې. ولولا فضل الله علیکم ورحمته، کنه فضل د الله په تاسو باندې چې سورۃ نور نازل شو، او رحمت د الله په تاسو باندې چې تاسو د صفایې تاسو د پاکوالی کوشش کوي په قوانینو سره. ما زکا منکم من احد، نبو پاک شوی د بدنامینا او د تهمت نه پتا سکی اسوک بنو پاک شوی ابدن همیشه د پارا. کدا قانونونه نوې دا سورتی نور نوې پدې کې دا حدود نوې، بیا هو خلق یری دنه د سنن نو بس لګیا بو اسوک بنو پاک شوی د خبرو نه. ما زکا منکم من احد، نبو پاک شوی پتا سکی او تن امیشا، لیکن اللہ پاکی او سوک چخو خیشی. اللہ و سمیعون علیم، اللہ و ریدن کے دار خبری دے و پول پار سبان دی. دا گور آیاتون او دا لس آیاتون تا آل رسول پا عصمت کے و پاک دامنے کے نازل شتر دے دے پول یا ایوہ الذین پورے تغمق کیا اتنا. دیکھو عام خطابوں کو دے دے کہ دا صحابہ شان بیانی ورپسے سمرلوے شان لے چلا پوئی گی. ابو بکر چی خبر شو رضی اللہ عنہ چی گورا مستحب کی برخا غستی دا دلخو نو پکار زکا چی دلخو ہر سپا ما باندی دی، یو خپل ولیوم دا دما مازیو او بل هغه په دور امینه کولا سود به کو ورکل وی ولا کول هر څو. نو ابو بکر وی چې قسم په خدای چې زه بده باندې بیا هیڅ نفقه نکوم والله لا انفق علی شیئا، بس دله خو بیا سنور کوم چې د بکی عمره خواغسته د ته دور پته نو چې دا زما لور ده سوګند یو کو. اللہ رب العزت حکم راو لی گو ابو بکر توی چی سوگن مات کا کفار ور کا، لیکن دم استحنا سوگن مکوا اغبان دیخ پل نان نفق مبندوا، اغبان دیخ پل خرچ خراجات و صدقی مبندوا. دا خو صحابی دے بدری دے مہاجر دے، اللہ رب العزت یو صحابی تا دبل صحابی پا حق کے سفارش کئی کنا دا شان لے صحابہ اس پتن لگی. ولا یأت لأولو الفضل منکم، سوگند نکی دا سے خلق چلا پی ڈیر فضل کرے دے مرتبی والا ورکڑی دی. ابو بکر دے صدیق دے دا ٹولو نا اول مسلمان دے پدی امت کے چی نبی علیہ السلام ایمان راوڑے پناری نو کی او کو بالغانو کی ہاں اغا ابو بکر دے دیر لے فضل و تحاصل لے وسعتی او مال دولتی ام زیاد تے ندیلہ ندی پکار چسا اگندو کی دسنا ان یؤتو اولی القربا والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ چی ورکڑ کئی اغا چاہتا چی خپلوان یہ دی، اغا چاہتا چی مسکین دے عجز دے، اغا چاہتا چی مہاجر دے مہاجرین دے فی سبیل اللہ. اللہ تداغی عمل قبول شوی دے کنا خواہ کنوی قبول شوی نولی بے ذکر کاؤ فاغی چی حجرت کرے دے نو اللہ تا قبول شوی دے. نصدی کئی ولیافو ولیصفحو معفی دی کئی مخدواری داغی دا غلطینا. اللہ تحبونا تاسو دا خبر نخو خواہے این یغفر اللہ لکم چی اللہ تاسو تبخنو کیم تدتا معافیو کنو اللہ ویزو بتاتا معافیو کم دادے خوخانو دا. اللہ غفور رحیم، اللہ بخششتو ان کے میرے بان. اللہ تحبونا، حضرت صدیق ویچی بلا احبو آو بالکل زمادا خوخد یا اللہ واللہ انی لا احبو ان یغفر اللہ لی، قسم پخدے چیز محبت کن چی اللہ ما تبخنو کی. سوگان نمات کنو دا شان د صحابه دي. الله رب العزت ابو بکر ته وی ولیا کولې سپریده پړه معافی وکړه تامخت واړه اخلق لګیا دي په صحابه په څیر بلکاری نشته دي. دا اخر کې زجر دي او خاص د منافقانو لپاره. او بیا هغه منافقان چې هغې دې ته څه مسله نه وي او دې ته څه ګناه نه وي ولې وي غلطي ته به غلطی وایې که نه غلطی ته به غلطی وایې که نه اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. تو یہ لکھ لیے کلو کتابوں نے دیکھا نہ اللہ تعالیٰ نے خلق لزور نور کی چھل تا خود قلم راغست دے اصحابوں پس لگیا ہے کہ نا ان الذین بے شکا کسان یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات چھ بدنام لگی پدا سے پاک دامن و زنان و صحابیات الغافلات چھ سنا خبر ندی سنا ندی خبر چھ بے حیائی ستوئی ستوئی المومنات چھ مومنان دی لعنو فی الدنیا والآخرت دغا خلق چھ دی کنا دی باندی لعنت کرشوئے دے پو دنیا کیوں پا آخرت کیوں ولہم عذاب عظیم دی دے پارا دیر لے عذاب دے یوما پا غرط باندی تشہد علیم السنتوم چگواہی بکی پدی باندی اخپلی جبی چپدی جب باندی تا تحمت لگو لیو دغا جب وطا باندی گواہی کی چدا دیر دروغ جن دکھا و ایدیہم او دا اخپل لا سنو پی گواہی کی لا سنو بیو سرم فضولی انو اگواز سرے چی خبری کینو پا گتو خبری کی گتو سر ساندی کنا یا پدی لا سنو باندی بیالی کلمی کل کریو پدی صحابو پسی و ارجلوم او دا اخپی بپیم گواہی کی زکا چی دا دید پارا بے بیا پروگرامو نا کولو یو پا لمندی بل پا لمندی چی نن جلسا دا کنا نن پروگرام دا کنا او نن کامفرنس دا کنا خوا دا بے بے او پا کامفرنس کی بے دا خبری کولی دا صحابو پا دی ردی غداغی لعن تعن و ارجلوم بما كانوا يعملون دا پاغی چی دی کم عمل کو پا دنیا کی یوم ایزی وفیهم اللہ دینہم الحق پا دا غرط باندے و پرور کی اللہ دی لرا سزا دی دینہم الحق اغا سزا چی اغا پا حقیقت کی دی سزا و اللہ تمعلوم ہو دا بولا قیامت کی ورکی دا کوڑی موڑی خوص خبر ندا دینہم الحق دا خوص دنیا دا دا رد او دا ضبط دا پارا چی مخلوق کانٹرول شی نور اغاسل سزا چی کم دا اب قیامت کی ورکی ویعلمون دی بخپوشی ان اللہ هو الحق المبین چی بے شکا اللہ دے کنا یار دا سکاری سوک نشی کولی لکا اللہ چی کئی خوا فرشتیہ بانی الحق المبین حق و اللہ کارا کئی خلق بس حق کارا کی خوا دا بے قیامت کی کارا کی بیا دا قانون ذکر کی دے دے پارا او دلیل پا براءت دا آل رسول باندے چی خاندان دا پیغمبر پاک دی تا دی خبر ناغی بالکل پاک دی کہا پخوانی انبیاؤ ہم او کدا پیغمبر دے ولی دے اصول توگور دے قانون توگور الخبیساتو للخبیسینا والخبیسونا للخبیساتو دری قول دی بدی کی یتنا اغا کلمات او خبری اغا خبری پلیتی خبری للخبیسینا در دی پلیتو خلقو سر لائق دی بس اغی کئی اغی سر لائق دی دی دی پار پیدا شوی والخبیسونا للخبیسات او دغا پلیت خلق و دی پلیتو خبرو سر مناسب دی بس دغی ناس دی طول رد دا چانول کئی نو عظیم عمل الخبیثات و ناکار عملنا للخبیثین دی ناکار خلق سر مناسب دی والخبیثون دا ناکار خلق چی دی للخبیثات دی ناکار عملن سر مناسب دی او دریم چی خزے سڑی تین امراد سے الخبیثات چسمرا پا دنیا کے بدعمل خزی دی زنان دی چدغ سے ناکار عملو نہ کی بے حیائے کی للخبیثین اگر دق سے پدی خبیث خلق پیشی گنو والخبیثون للخبیثات او دغا نارینا چری پخپل خبیث دی گند دی پلیت دی اغیم د دغه سی زنانه او د پاره دنیا کې پیدا شوی دي جوړ په جوړ باندې نه و دی وطیبات للطیبین پاکی خبرې پاکی کلمې دا د پاکو خلق سره لایق دي وطیبون پاک خلق للطیبات اون د دې پاکو خبرو د پاره پیدا شوی دغه سی وطیبات اعمال صالحه اعمال حسنه باقیات للطیبین دا اللہ دا دی پاک خلق نصیب کری والطیبون للطیبات او دا پاک خلق چی اللہ پیدا کری دی نو دا دی پاک خبرو کلمو دا پارا دا سی اعمال دا سی والطیبات پاک زنانا نیک عمل للطیبین دا پاک نارینو دا پاری اللہ پوئی گی پار سبانے کرنا عدل بدل غلط کار نہ کئی کنا والطیبون حکم چ پاک ناری ندی نیک عمل دی موحدین دی للطیبات اگر اللہ پیدا کری دا سی پاک زنانو دا پار دی دا دلیل چ کنا ورہ چ پیغمبر دے کن پاگی کسی چا شکشتا اگر ہو اطیب الطیبین دے اطہر الطاہرین دے ازکا و اجلا و اعلا و اولا دا غشان نوچی اغلا اللہ کمی بی بیان پیدا کری دی نستاس خیال لے چی اغا طیبات ندی اغا مطحرات ندی اغا مزکات ندی زکا اللہ قانون دا سے پیش کچی یو بل سریتو المناسب مناسب اولا بول کنا نو دے دلیل دے براعت دوم المومنین دا پارا عقلی دلیل متویلش اولائکا دغا پاک خلق چدے مبرعونا دی پاک کلی شوی دی و ساتلی شوی دی مما یقولونا دا غی الزامات و بدنامنا چدا خلق ور پوری لگئی مبرعونا مبرعات اگا سرا دیکھو قرآن یو ذکر کی بل پی قیاس کی اولائکا مبرعونا و مبرعات دی پاک دی کناری ندی و کزنان دی دا خبرو دا خلقونا لهم مغفرت و رزق کریم دی دا پار بخشش دی دا اللہ طرف نا و رزق دے ذاتمن تا دویم بابو ادی کسو براعت دا آل رسول چلا دا غیب حق دا یا تن نازل کر دویم باب او پا آگے کی اغوو آداب ذکر کی دی دے کی وہ اسباب چغلار جوڑی شوی دی فحشاتا او دا سے عبدو کارونو عملونو تا داغی ست کئی داغی بندیز کئی چی لاری بنشن بیا و سوک پا کم آغال دی نو وہ لاری وی پا دنیا کی اگر دی دے کہ رت کی رنبے لار داوا چی خلق دا پرخ نکاو دا خپل کورو دا پردی کور پرخ نکاو بس وی دا زمو بے پردی خپل دی ورن نبوتو گڑپ چتمبا بے لرکڑا نہ تپوس نہ اجازت نہ سلام کلام اس نہ کساروی چرا شکور تک نا اوروئی کوکرو باندھے غربش دگا سے بور نہ نو تو جانورو نہ اللہ ادا بن کا ادا خوڑے رکھا لار دا دا سبھی حیا چی دا دین جوڑ شیوی خا چبس سوکھ با نبے خپلی نبے سی او راضی با اور ننوزی با ناغی غک کی او ندسر دا عقل پی کرشتا نو دینا دا طول نقصاناتو شنو دا صد ماکی او صد حیائی چوشن دا دیو جنو دا یو غٹا لاروا نو اللہ بند اکڑا اول قانون یا ایو اللذین آمنو ایمان والاو لا تدخلو بیوتن من نوزی دا سکورنو تا غیر بیوتکم چې نه تاسو خپل کورونه هر سړی پوهېږي خپل کور پیژني که نه. الله وایي چې دغه ستا خپل کور نه وي که نه، نو که ستا خوا کې کور وي، ستا د خپلوانو کور وي، ستا د ورور کور وي، ستا د پلار کور وي چې جدا شوی تی نه، ستا مور کور وي چې جدا شوی تی نه، ستا د تره کور وي، ستا د ماما کور وي، ستا د ماسی کور وي، ستا د ترور کور وي، بې اجازته به نه ځي. دا به کوم کتاب کې راغلی وو چې ته اجازت نه اخلې اوس کور څه پته لګي بنده اجزه دی مداخلے کے ادا سے کورونا تھا چنی استا سپل بھی دنی کورونا نہ بداخلے کو بالکل نہ حتی تستأنسو ترغ پوری کی اجازت واخلے و تسلیم علی اہلھا او سلام کے پاوے خلق و چکور کی سوکی تازو خبری ہوئی استیناس اجازت دیر قسمہ دے سدا سدے چور اٹھا کے نداؤں میں اجازت تھے سدا سدے چخ ٹوکھے ہو کے نداؤں میں اجازت تھے اور سدا سدے چ بالکل آواز ہو کے نبی علیہ السلام تھا یہ وطن راتو نو دروازہ کے ادھرے دو او قتل را قتل یہ نو اب صرف دس بہوی چی ادخلو نبی علیہ السلام سر سوک ناستو ادو کا دتا چلو خیا دل کو چل نور دی جو تو ہے چی السلام علیکم ادخلو چی اول سلامو کی او بی اجازت واخلی چی ذرات لیشم دا طریقہ دا خوا دروازہ کی بودری گئی کس ارسو مستقبل خلقی نو بے چی السلام علیکم ادخلو یا کہ سلام دے ان کو دورہ تو پتہ نہیں کا نا نو اجازت خود آخ لے چی اجازت دے ذرا تلے شما دس خبر ہو ابھی یاد آگے خواہ کے چرے استا ذرا تلو امکان یہ نرا بشی اکن جواب دا تو ملاو شی چو واپس دے وقت کے سم نیو نو واپس رازا صفا خبر ہے کہنا حتی تستانی سو تسلیم علی اہلہا دغ سے کاغی تپوسو کی جسو کی تو تقبل نم خے کرنا دکھا حضرت جابر ہوئی چز لڑم نبی علیہ السلام سرم کارونو قدری دمنو ماوی چی السلام علیکم آت خلو نبی علیہ السلام وی چی من انتا سو کی فقل تما ہوئی کہ آنا زیما نبی علیہ السلام آنا آنا پیدا خزوم ہوئے لشما کہ زیما نم واخل کنا آنا کو نم نہ دے کنا خوار سوک آنا دے باقاعدہ نم باخل دم یو ادب خو آغتا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ہوئی کہ ماں نبی علیہ السلام تو اتنا اگران اشوا ولی بیماوی چی لکہ زمان خپلی مور سر ساجت او کاری ازما نم بی جازت غالم کسا کے بیاو کن اگلی غنتشن نبی علیہ السلام ورطا ہوئی بی کچرتی جازت انگو آلی کن او تلور شی استا مور غسل کینو بیا با سنگ خپے کو خوشا لگے بینا بی زخ داخو اللہ دیل پاروئی کن تو اللہ ستاسو عزت ساتھی حیا ساتھی جتا سو معزز شے او پا حیا شے پا پردہ شے نبی دی اجازت نہ ہونے کی کنا حذیفہ وی او سڑے را گئے زناستم دننا نو ولی لرکا او دا سے اخوا دی خیوکات نبی اوی چی اجازت تے ادخلو فقلت موت ہوئی چی اما عینو کا فقط دخلت واما بے استکا فلم تدخل کسترگی دیوے نو پخوار آگلی داخل شوی دی سترگی ستاق مخ کر آگلی دی اکونا دی بار دا نو اما بے استکا فلم تدخل دا سنگی اجازت تے چکور خطا دا نظر نویست کا نا او سوئے چیز داخل شما تا قسم قسم غلطے ہوئے بخالقو کے اللہ بھی اجازت اخلے دقا سمجھے ادا دعوا مکوئے چیز داخل زمان دا خور کور دے داخل زمان دا رور کور دے داخل زمان دا پلار کور دے دیکھی اجازت تساجت تے وہی وہی تو مسلمان نہیں سو حتی تستعنسو اجازت باخلے و تسلیمو بیا بسلام کوئے علی اہلیا فا اہل لاغی چسو پکی ذالکم خیر لکم دیوی دامو تگران ادا خود تاسو اڑک پل ولی نمانے دی دا فیخا چدا مسلو شو کنا یعنی کا پنچریانو بکی بلا خبر راویستا ولی ایخ پل ولی خرابی کرے اس کو بھی پلوانو کرا نزی خا دہلا پکی بلا اللہ وی بدبختا ذالکم خیر لکم دے کہ استاد پارا خیر دے دا استائی عزت تے تو دیر بھی عزتوں نہ ہو بچے لکم تذکرون دے دا پارا چبرت واخ لے فإن لم تجدوا فيها احدا کچر تاسو آوازو کو او کور کی دا سوکنو چی تاسو تا اجازت در کرے وی کو نمون تو تاسو پا دی کور کی دا سیوتن مطلب دا ہے چی زنانا ہوئی و ناری نا پکی نو چی تاسو تا اجازت کرے وی نفلا تدخلوها مداخلی گئے دی حتی یعزن لکم ترغی پوری چی تاسو تا اجازتو کریشی سو اجازت نیشی نو زمان گوارے خواہ وین قیل لکم ارجعو او کوویلی شو پا جواب کی چیرا خیر دی وقت کی خپکی گئے ما واپس چھے او بل وقت براشے دی وقت کی منگا سم نیو کنا ولی بندر ہے فرجعو اللہ یو واپس کی گئے خواہ زد مکوئے وہ سوائے دا سے چاہتا نو اس چاہتا ہوئے چیرا تو واپس لڑشا او دی وقت کی منگ سم نیو اغوی بس دغم چل عالم خواہ دیوہ میں نوی نوی دشمنی جوڑا شوا دا خو مسلمانان دی دا ټول وجہ دار چې قرآن نه ندی خبر نه دی ته ګناه نشو کولای چا ته ویل نه دی نو هغه څه خبر دی چې قرآن کې څه دی کنه ناغي نزد جوړ شي کنه وی ښه ابیا یو ته وی بل ته وی چې ما ته خو پابندی وکړه زی خو راوشړل ما الله وی شړلې نه ولی وچ پوچه دشمنی جوړه هو ازکا لکم دا خو الله ستا زړه پاکی زړه دل پاکی زړه دی ګنده د ډیرو زمانو هو ازکا لکم دا ډیر پاکواله ستاسو د پاره والله بما تعملون علیم الله ستاسو په دې عملونو پوهی کنده تاسو څه کوئ ستر پړ د نشته بس حیا نشته نور څه نشته خو بس ورځه کار څوک ناستی خبر اتر یا گپ شپ واللہ بما تعملون اللہ وی زخبوی مجدہ تاسو کم عمل کوئے کنا ہاں یو قسم کورن دی ناغی کی اجازت تے اغی کی حجت نشتر اجازت غفتو تا لیس علیکم جناح نشتے پتا سبان سگنا ان تدخلو بیوتن کتا سورزے دا سی کورن تا غیر مسکونتن کیا اغی کی سکوسی نا فیہا متاع لکم پاگی کستا سامانو نپراتی بیٹک دے دیر دا منڈہ دا گودام دے دکان دے او دوسری دون دی سامانو نی پکی اتر دی پار دی چوری گا کجوری اخل ماوری گا چاولی اخل ماوری گا دا اخل ما سودا کو من وردہ کنا اگی کی اجازت ساجت تے غیر مسکونتن اگی کی غسوکوسی نا واللہ یعلم ما تبدون اللہ پوئی کی پاغسو چتا سو اخکار کوئے وما تک تمون اوغا چتا سو اپٹ کوئے دے ولی ہوئے وی گورے سے نچ تچا تا گودام تا و سٹور تا و بیٹک تا دید پارزی چا سشیری پا کسا ہی کڑے دے غلاو نکی بارے ٹک دے اجازت خو اجت نشتا خو بدینیت باون ندی چا کسوکنی چا سشیر لاستا کما واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون اللہ استاد نیت نہ خبر دے گورے دا کارو نکی دا یو قانون تردید ہے پوری یو لو لارو بند ہے کلا کی بیا دا سے مکہ ہے دین فحشا پیدا کی کنا ہا ویلی سڑی بھائی روان بھائی سار مال بگر دی پی کور باندھے اکسو کو تو کاکا دل تو سکے دا وی زما د ماسی زی دا کور دے کنا فوق دے تا خپل ولی وی دا سنگ خپل ولی دا چیزان لے کار قتل لے دا خپلوان دی عراب شی کنا کی ونی بس دویم قانون ذکر کی قل للمؤمنین اوائے دی مؤمنانو ناری نوتا یغضوا من ابصارهم چسترگی پٹی ساتی سترگی خکت ساتی چپلاری زی یغضوا من ابصارهم خکت کی بازی نظرنا بازی بازی ذکر ہوئی چی محرماتو تا دی نگوری کنا یو خدا سی چی دخپل اولادی یا رونا خویندی دا غین او سمانا ندا ککوری کباری کر دے کی وچی پردین اغین با نظر خکتا کی بس دا خود دے اختیار دے کنا خوا یغضو من ابصارهم خکتا دی ساتی خپل نظرنا و یحفظو فروجهم حفاظت دے کی دخپل عورتنو ذالک ازکا لهم دا دیر لوے صفائی دا دید پارا ان اللہ خبیر بما یصنعون یقیناً چ اللہ خبر دے پاگا کارنو چی دی یہ کئی بما یصنعون یہ ذکر ہوئی خوا اللہ شان دے جیبا کتاب دکھو سنا سنا اکثر مستعملی گی پاگی کار کی چی اغدا سے صد دینہ و دا ثواب غنتی کاری خوا دا ثواب کاری یصنعون دیکھ مستعملی گی دے ولی ہوئی ذکر یو خو بازی مولائی نمگڑے ونتے اگوی گورے و تسلیوی دا خزی ندی دا خوی خریدی ندی پا کتو کیوی گناہ نشتا ور دا مسئلے خلقو تکی اللہ رب العزت وی کہ اگا ارنگ دی دا اگا خریش وی کنا نو تو مسلمان نی تو مخرے کو تو خو مسلمانی کنا نو تا تخو اللہ حکم کی قل للمومنین ایوی لدی چی مومنان مسلمانان دی خپل نظرون اخکتا کی تا غیث را سکار دی تا دی دا مطلب دی چی لکا خضی پاک دامنی نو بیا باوتا نگوری او چی ندغا سی لوفر ری او گرزی پن نو آغا غیطا قتل خیر دی دی دا حکم خو غیث را تعلق نشتا دا خو تا تا اللہ وی تا مسلمانی نو نظر اخکتا ساتا دی وزر دا خبر ہو کی خواب دا وی بس خزی ندی وی خزی اگئی چی کورنو کی ناس تی آغا اگئی سر استا کار نشتے تا تخو اللہ حکم کی چی نظر خطا کا بس منی کنی منی مسلمانی کسی ذالک از کالهم حبیهم بما یصنعون یو دارے دا زدزان تا مولاوی خواب دا خبر اوکلا بجلی گرو تو دا خبر کی پری کیسٹ کیا رسوخ دا وہ مصیبت اختر حل کوئی عالم دے استاد دے امنس کے آگا چی سوئی نو آگا اللہ تا معلوم بلے دادا چی دے خلق بسطر پردہ نکولا دے استادانو نا دے پیرانو نا بس غیبا نیغرات لو ولی پردہ نکیتی نا وی دے پیران نا پیر نا سوک پردہ نکی ولی وی دے زلو مڑی میرا خدا داوی لی دی چکنے زلی جوان دے یا مڑی دا چاوی لی دی خدا استاد نا ولی سطر نکی چکور با ٹول ڈکو اور ٹول واڑا لوے پیغلی با ناستے وے اور استاز برا تو گامی بے وستے لوے لوے گامی ولی تی پاردہ نکوے وی استاز کو مورا اپلاری ہاں ان اللہ خبیرم بما یصنعون اللہ وی بستاز چسا کوئے نزت نخا خبری تو قرآن خلاف کوئے دریم قانون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن وے دی مومنانو زنانو تہم چخکت ساتی خپل بازی نظرونا ردو تنگوری ویحفظنا فروجہن حفاظتو کی دخپل عورتنو ولا یبدینا زینتہن دا یو مسئلہ شروع شو مشکلہ مشکلہ ندا و خلق مشکلہ کردی دا دی حکم مطلب دا دے چھ زنانا پا خپل کور کی گرزی را گرزی کنا نلاوی هم پرده بکی سنگا چکم ده خائص ده یو ندی کنا ناغا با پت ساتی داغی با پرده کئی. ہاں بعض کسان دی چی کداغی نا پرده نکی نو خیر دی نو قرآن دی دی که آغا یادی نو مطلب داری چی ده خبر ده کور دن نده گوری ده بار آغنشتا با صورت احزاب کرا دی ده سطر مسئله چی او زنان کل بارو زی ده کور نا اب صورت احزاب کرا دی دل تا خو خبر داری چی کور که دن نا گرزی را گرزی نو ده دی ده زینت سزیون دی نو آغا با بغیر ده دی سو کسانو نہ بل چاہتا داغ اظہار نہ کی بلکہ پردہ بکی ولا یبدین نہ بظاہر نہ بخکار کی زینتہن زین الحسن زینتہن زینت دائی کالے کی بندہ اچی کا نا زینت خدا نہ دے کنا خدلت نمراد مواضع زینت تھی لکا سینشوا مریشوا سنگلشوی دا ټول د زینت زیونه دی کنه دې ته خلق زیورات اچي کنه نو دا زیونه به نه ښکار الا ما ظهر منها مگر هغه چې به اختیار ښکاری د دینه ظهر لازمی دی ښه الا ما ظهر منها مگر هغه چې دا غي پټول ډیر مشکل دی کنه هغه د بنده په اختیار کې نه یې کنه نو باغی ګناهګار نه دی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی دا سنور صحابہ کرام وی چی اغا سدی اغا جامی دی کنا جامی با سوک سنگا پٹی کی دی چانا سنگا او دا پدی باندی پڑ دراولی چی کور کے گرزی را گرزی او جامی اغسطی دی دا جامی خوبا خام و خاخ کاری کنا کدا دید پاس بل جوڑا واچی نا اغا بخ کاری کدا دید پاس بل جوڑا واچی نا اغا جامی دا کاری با الا ما ظهر منها دا بی اختیار دی الا پا دینی ولنکی لا یکلف اللہ نفسا الا وساها کی راضی کا نخا الا ما ظهر منها دا دی دام دیوی الا ما ظهر دام دی حسن چکسترگی دی کمخ دی کمانگولی دی پکور کی دن نو دی پا پٹولو کی زیر تکلیف دی کنا وجدا بکور چکر دن نقاب باچی او دستانی باچی او جرابی باچی نا الا ما ظہر دا دیر مشکل لی کنا خا دا که فقها ویلی ہدایم ویلی دا سنورو الا ما ظہر منها الوجه والکفین والقدمین مخت مراد دی منگولی تمراد دی او قدمون تمراد دی نو خلق ندی پویشوی نو دے دا بہر دا پا آگے سر لگولی دی چکا زنانا چاری بار زکا نا نو مخ بنا پٹی او منگولی بنا پٹی او قدمن نصب پٹی سطر بسنگ کی بیا دعوی دا کور دن نا خبر کی بار خبر نا کی بہر چوزی نا دا آگے مخ و معورت تے منگولی و معورت تے او قدمن عورت تے اگر طول پٹی صرف یو سترگ بخ چی دغا پیوینی لار پیوینی بس دا قرآن دا کور دن خبری کی وان نچے کور دن کسی الا ما ظہر منہا دا نشی پٹول دا ہو بے اختیار خبری دیخوا وَلِيَذْرِبْنا بِخُمُرِهِنَّا لَا جُيُوبِهِنَّا اور آوادی کی اغفل لپٹی خمر لَا جُيُوبِهِنَّا پخفلو ڈڑو اڑکنو سینو باندیم دا دیر آواد خمر ستوی اگر لپٹی توئی یو خلوی پڑونی داغی حکم بایم پا صورت احزاب کی رازی او خمار خمر ویلش دی لپٹی تا نوی چی کور کدن نگردن لپٹی دی رواچی علا جیو بہن پا دیخ پلو دادو باندی سینو باندی ناوگر مسلمانان کدر قرآن ننوی خبر خواه قدرتی خپل حیا پا کشتے کنا علا جیو بہن جیب کم دی جیب اصل کے گریوان توی گورے او گریوان مخی تی کا نخا اس من کو دا نیزی موار چی دا سی خلق را رہے چی سوک گریوان شاعتا واری شاعتا گریوان سوکی اپو گوبان دی جوڑ کی نہ دا غلط شیر جامع اصل کے دغدا چگریوان بے مخ کی علی جیوبہن اللہ ہی پدر باندھ بلو پٹی واچی چہرہ حسن یہ پٹ ولا یبدین زینتہن نبخکار فی خپل خائص پدر کور کے دن دن چکم د خائص زیون دی غب نخکار کی پٹ بئی الا لبعولتہن ہاں پلو خاندان تا خیر دے دیتے اجازت دے چکم دا حسن زیون دی کنا او آبائہن یا پلو پلاران تا خیر دے او آبائی بولتہن یا پلو سخران اگید من نشتا دے پلاران دا خاندان سخرانی کنا گیا دے او ابنائہن یا پلو سکا زامن او ابنائی بولتہن یا زامن د خاوندانو چې بنزی وته وی بنزی هغه ته هم خیر دی او اخوانې هن یا خپل رونه د دې رونه چې او بنی اخوانې هن یا روی رونه او بنی اخواتې هن یا خوریونه بس دا دی چې که د دینه د زینت او د حسن زینه نه پټی نو خیر دی ددی پمخ کی لپٹی نراچی نو خیر دے پورا دا ویختوم پا حسن کی داخل لکھا دام زینت دے دنور نبے پا پردہ ساتی او چی اللہ کم ذکر کل کنا نو ددی نبے پٹ سات دی تا خیر دے دی تا اجازت دے نگورا پا دی کی دا راغ لکنا پا دی کی ماما گان نشتا پا دی کی ترون نشتا پا دی کی لیور نشتا دیکھو بکی نہیں ذکر کری نو کدغا حلق رازی نو پردہ بکی پا دی طریقے سر چی دا دا حسن کم زیون چی دی دا بنخ کار کری صرف مخا منگولی قدمون دا خیر دی کور کے دن چی گر دی خاندانی ہوئے پلارانی ہوئے سخرانی ہوئے پل رونے ہوئے بنزی ہوئے او زامن روی رونا خوریونا او نساء اہن یا مسلمانان زنانا ارسوک چی چی مسلمانانی بر دیزکاوی چی گوری کچرے نور زنان رالی ہندوانی یا عیسائیانی لاغین او بلکل دقا سے پردکی لکا ناری نو نچی کئی خواب نساء اہن اضافت کی دامت لب دے او ما ملکت ایمانوہن یا اغوینزی چی دا دی پلا سنو کی دی پخواب وینزی وینو د ناری نو به اموی د زنانو به اموی نو د هغینه هم پرده نشته وینځي یادوي ځکه سعید بن مسیب وی لا تغرنکم آیت النور ورې آیت د سورت نور هم په دوکه کې وانچي انما عونیا بها الاماء دینه مراد وینځي دي ګوره غلامان نه د ګډېرو خلقو تنه غلامانو مغوستې دي صرف وینځي تنه مراد دي او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال یا اغا خدمتگاران خدمتگار پا کور کی خدمت میں خدمت کئی کنا سو کی اغا خدمتگار غیر اولی الاربۃ چاہی بالکل دغا شوق قدر کی نہیں من الرجال اگر کناری نری خواہ دائی کنا بازی کورنو کی خدمت کی سو بوتل غنتی پاگل غنتی قمقل کچر تامزولی و سر لگیائی خبر و تکی کنا چا لکتا و کوئی دن وادو بینا نما لبوی رازی دا سی خلق کنا دا غینا ہم پردی تاجت نشتا دے غیر اولی الاربت جی بلکل دا غی پزرک داخل اوی الطفل اللذینا یا اغما شمان چنا بالغ خودی لم یظہرو علی عورات النساء چا غیلا ندی خبر دا پردو دا زنانونا دا سره قید ذکر کی خود چکه نابالغی کنا فاغه دار سن خبر لکه وسنی ما شومان دینا بالکل پرده کی داس سنجه مخک ذکر شو ام المؤمنین وی چلا دے رحم کی تاوی زنانو چ مهاجرات وی هجرت کړو کله چ دا آیت نازل شو چ ولی یضربن بخمورهن لپټی واچوے لپټی کوم دی وی ناغی دا خپلو پڑونو نا ٹکڑیو شلولی تاغلوی لی پڑونو نا ٹکڑیو شلولی نو بیا بے اغدلو پٹی پا دے استعمالو لی دا داغی عمل پا قرآن باندی کنا دا ذکر کر کنا نبی علیہ السلام نمت تپوسیو چی الحم و لیور سنگ دے نبی علیہ السلام الحم و الموتو لیور خو مرگ دینو کمرگ والی نو را پریئے دا کورتا نو لیور و تویش دے و دور نباری کنا خا دے پکی نی ذکر کری بس دادی چی قرآن کم ذکر کرو او دا حکم دن دا کور خبر آوا چی دا غید پردے و دا سطر دا حکم دے دا سلورم قانون ذکر کری ولا یضربن بأرجلهن یو عادتو دا زنانو چی چی پخپو باندی ویس و زیوراتو کالیو کنا او پلار بطلینو خپیل با ادرس ورکنو شرنگ باشنو خلقو باو کاتا چی اللہ وی دا سی مکوی کنا خپو تا پخواب کالی چولی شو کنا اس وقت گنگڑی چی سوکھو میدان کی گڑی گیا ادرس ورکی کنا شرنگ تے او باسی دا ٹول پکی رازی اللہ وی دا سردا مناسب دی مسلمانانو سرا ولا یضربن بأرجلهن او درس دینور کی خپل خپل لیعلم ما یخفین من زینتهن چې خبر کړی شي خلق داغی کالی او حسن چې کوم پټی من زینتهن د دې زینت او د حسن هغه پټی کنه چې د دې دای راځي چې خلق خبر شي نخبر اواچی ہاں ٹھیک تو کہ بندہ اسے ٹکرا والا بے اختیار نہ گناہ نہ دے نہ دینی بولے کچھ پخل اختیار سر بدا سے نہ کہی وتوبوا الی اللہ جمیعا توبو با سے اللہ تطول ایها المؤمنون اے مومنانو دے سنگا حکم کو بولے طول مومنان گناہ گار دی اللہ رب العزت ویرا ڈیرا گرانا رہا ڈیرا گرانا رہا دا سے بہ پیدا نشی کا مسلمان او مومنی کا نا کچھ داغ نہ دا دا کوتا ہے نہیں شیوی خام خابت شیوی گورے اللہ تا پتا نزکے ہوئی چی توبو اللہ جمیعان تو بو با سے اللہ تا ٹول گورے دا دے سوکنوئی چی نئے رضا کو نیم گنانگار ماں خو چری دا سے ندکلی ننا اللہ تا علم دے ایوہ المومنون اے مومنانو لعلکم تفلحون یقیناً تاسو به کامیاب شئ. دا پنځم حکم دی. دا حکم دی ددی چې کله مسلمانانو په کور کې یا ددی اولاد لونه او زامن اورسی وخته نو الله وی انتظام ولکوئ ددی خپل حق ادا کړئ غور ولو کې رشتی ولو کې اس نے چتا سو پی غفلتو کے اور نقصانش وان کے حل ایام منکم او پنی کا سرور کے اغا ایاما ایاما اغی توی چترو سا پورے دا غیر رشتہ نہیں شوی چا سرا نکاح نہیں شوی دغا سے لوان بھی منکم استاسنا والصالحین من عبادکم و امائکم او دغه سی صالحان نیک عملا کستاسو غلامانی و کستاسو وینزی نو دا غی انتظامو که اگه وقت که غلامان و وینزی هم دا دیر لوی مصیبتو خلق دا خپل اولاد فازت نشی کوله دا پا کلا نورو پردی اڈیر اگرانو اڈیر نقصان با دا غی نکی دو دا غلامان و دا وینزو نا ذکر استو با حکمو که چه غلامان کم که دا سمرا کمی نہ دمرا کو دنیا کی بے حیائی نہیں کا نا دا حکم دا نکاح دا غی لونڈانو چلاوی دا دی پابندیو کے حدیث کی راغلیو چی نبی علیہ السلام حضرت علی توی چی دا دری کارونا با دا وقت نرستو کے یومون با دا وقت نرستو کے بل چی منوشی نوی سارے بینا جنازہ او بل چی ستا پا کور کے ستا اولاد ارسی زیتا نو بیا با پی رستو والے و تاخیر نکے گورے ضرب اول غم کے او پا زیکے بے چی پا پردشی پا عزت شی این یکونو فقراء خلقوی چی مونگا خو ارادہ دا خو اس مونگا طاقت نلرو کنا وعدا کو ایدن خوڑیر لوے طاقت گواری نا اللہوی کچر محتاجی کنا یغنیہم اللہ من فضلیم تاسو والا رشتہ ہو کے نو بس اللہ بدی لمال ور کی بے پرواہ بک اللہ دی لرزخ الفضل نہ ہوں. اللہ غنی بادشاہ دے دا فقر بے ختم شی وعدہ کے ڈیر حکمتی اور ڈیر کمالی پکی مال دولت زیاد شی پدی سرا اللہ واسع علیم اللہ ڈیر لے قدرت والدے علم والدے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا. ہاں خام خاک بعض پکی داسی کا نا چہ بسر آغا ضروریات تم نے پورا کی گی ضروریات سی کوری ہے نہیں نو آدب کم پل روڑی او خرچہ نہیں بالکل ردی چوبیس گھنٹے خوراک کا کوداز ردی طاقت نہیں بالکل ناغیت اللہ ہوئی چتا اس خبر کا ہے چل تا سل دا طاقت در کی کنا ریا وزال انتظام کوئے دا اغا یادی چی بالکل سنی کنا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ او زان دی ساتی اغا کسان لا یجدون نکاحن چیری طاقت نلری دا نکاح او دا رشتی حتی یغنی یوم اللہ من فضلہ ترغی پوری چی اللہ مالدار کی دیل رخ پل فضلنا. دا شپگم حکم دے دا غلامان خبر دا غلامان دیرو نو اللہ رب العزت دا سوکے چی دا غلامان ازاد کئی پچا باندے با کفارا ہوئی دلی دا قسم نو غلام دے ازاد کی کنا چا باندے بل سو کفارا نو غلامان پا کے ازاد پا دیئے ازاد کئے اکب دیئے نشے ازاد ہو لے نو لکل و سراو کئے چی تمال دمر مال راکا نو ازادون دے دو ذر راکا دری ذر راکا کتابت و سراو کئے لکل و سراو کئے بچے آزاد شی تو لکوٹی دا مصیبت با کم شی خا. والذین آغا کسان یبتغون الکتاب چی غی تاسو نا مطالبہ کی دا کتابتو چی مون سر لکلو کے مون بدل دمر مال پیدا کو خو مونگ آزاد کے مون سر لکلو کے مما ملکت ایمانکم آغا غلامان چی مالکان شوی لسو نستاسو فکاتبوهم نو عقد کتابتو سرو کے کنا دیتا مکاتب ہوئی لکل و سروکے او پا دی شرطو ان علمتم فیم خیرن غلام تبا گوری گوری کچھ رضا سے غلامی چتوئے چدا خودے زما غلام دے و زما پا قبضہ کی دے نزکا اکچھ رضے ما دخپل قبضی نویستو دیکھو ملکو نروان کی اللہ بے ما زادہ وخا او چھ شیطان دے و روانکار دے کنا بے ما زادہ وخا ان علم تم فیم خیرن کتا سو پوئی گئے چپ دی ازادول کی ددی دا پارا خیر دے نبی ازاد کے اس ہوئی چی غلام خو اغسر خلی کلکڑی چی خپل مالک کو سر لی کلکڑو چی تمال دری در روپے را کنو بس دو دی ازاد کن اس غلام اجز بس دری در رکم دے پیدا کئی نمالدار خلق تعالی ہوئی چی ورکے والا ورکے والا چی غزان ازاد کی کنا خواہ وآتوہم اورکے تاسو دی غلامان لا من مال اللہ اللذی آتاکم داغی مالنا چی اللہ تاسو لدر کرے دے نپاغی کی دی حق شتے کنا چی قرآن دے پا دے ہوئی کنا چی وفر رقاب وفر رقاب ناغی دامرات دے کنا خواہ چی اغا غلامان چی زان ازادی خو پیسی و سرنشتا نو یہ مال دار چتا سر زکات شتن دا غلام لور کے چے غزان آزاد کی کنا فر رقاب چے خپل سٹ آزاد کی دا حکم خا زکہ غلامان دا کثرت سرا دنیا کی بے حیائی زیاتی دا دیر زیاتی دا وہم حکم ذکر کی اخری ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء زبردستی مکوے پا خپل وین زبان دے علل بغائے پو بے حیائے پو زنا سرا دا سے مکویں دا حکم یو مطلب فاغ وقت کیوں چی دا دیر مالدار خلق چوکنا دی با وینزی کی نولی وی پو کوارٹرو کی از پاس ہے پی جاندی او درو لی وی چی خلق و تپت لگی او دل ترازی نفاغی بے پیسے اغسطے نیو خو پاغی باندے رد کی چی دا مکوے دا کار مکوے لا تکریو فتیاتکم عن بغائی ولی زبردستی کوے ظلم کوے او پیسی پی اخلے دا اخکارج اجرتو او دویم اغا یادی چنوین زی نئی غسوین زی کم دی لیکن دغا سی ساتلی دی پکورنو کی کسوک تا پوسو کی نهم دی والا جواب ور کی چی کبیاد داولی زکا چی وی دی دو لاکھ روپے دی یو لاکھ روپے دی دمر پیسی ہوتا یادی کی اللہ وی دق کا مطلب دے کنا خواہ دام زبردستی شو کنا چی بخپل اولاد دی زبردستی اکڑا آغا دی دی تا تیار اکڑا چی کسبا داری نسا خیانتو شن دا بستا دا وجہ نشوی چی تا مسلمانی پا دی پوئی گی ہو دا دین نخبری او دا دی انتظام نکے چی سو وقت شو او پل حد ترسی دلی دی او چی سو تا پوسو کی نتو اے مزدہ دا تا زبردستی نکے پا دی باندی دا علی البغائے شکا نخواہ مالونا و دولتونا و تیادی ساماننا و تیادی چی دا بکے کل و تویتا و زمونگا مساوی نئے زما سڑے پدی کلی کیوی زما مساوی نشتا باز خلق ہوئی کنا نچالے ورکما مساوی سنگئی دا حکم دیر ضروری اخری وم حکم خواہ ولا تکرہو زبردستی مکہ فتیاتکم علی البغائے پدی خپل اولاد باندھے کا غلون دی کا خوین دی کا ارسوب دی پدی ناصر آئین اردن تحسنن کچر اغی غواری خپل پاک دامنی غواری خپل پاک دامنی چیر زمون دا پارس دا سے زی پکار دے دا عزت او دا حیان چی جوندم صحیح شی ایمانم کامل شی عطا سنکا ویدن دا ان اردن تحسنن قید واقعی دے احترازی ندے چی مطلب دا اغی ارادہ دا تحسن و پاک دامنے نکی نو بیا خیر دے نا اغی تخو اکراہ نشوے دے اکراہ نمو تصور کی مگر پا صورت تحسن کے دا کو جی کمی زنانہ دا سی چی اغی دا خپل زان دا پارا دا پاک دامنے و دا حیاء و دا عزت زی غواری اما شران پا پابندی کی چی ہاں کنو مو آوست نخو دیتا اکراہ ویلش دیتا زبردستی ویلش کدا غینا عرصو شو ندیبا پی نیولی رستوی اغی پی ندی نیولی خوا اخو مجبور دی کنا او چی دا سی زنانی کنا چی دا غی طبیعت دا غصی دے اغی غواری دا سی اغی دا خپلی پاک دامنے غور نکی نپا غی که دا سی اکراہ دا اغا خو بید زبردستی نا زبردستی دا پاری کتو زبردستی نہ کہنا داری خپل طبیعت دا سے دیکھا من اردنا تحسنا دا قید واقعی دے چکو راگی خپل پاک دامنی غواری ہو تصدیب پوری چی وینائم کردی دا چرتا بازو تا مشرانو تا چی زمان دی مور و پلارتا او آئے چی من دی ورکی کنا دا تحسن دے کنا او دیوی نا دا ولی منکی لتب تغو عرض الحیات الدنیا زکا چتاسو کوشش طلب کوئے دا سامان دا جن دا دنیا دا قپاغی زبردستی دا خواب تا طول گورا سن دا خیانتو نا چی کی کنا دا دیو جی نکی لتب تغو عرض الحیات الدنیا امونگا مخ کیویلو سورة البقرہ کی چی مطلب دا دا حق خستان دے کار سن را مہاری کنا کہ یو لاکھ دے کہ دو لاکھ دی آخو دا دری جنے حق دے اگر لبے ورکی دا پلار حق خون دے زکا پلار خون کو نکاہ کئی کنا چی مہر دے اگر واخلی نو دے اس مطلب جی تب تا ورد الحیات الدنیا پر دے حق دے اور تپی دمر ظلم دیاتے کے ومن یو کرے ہننا سوک چی زبردستیو کی پدی باندی فین اللہ امباد ایک راہ ان غفور رحیم یقیناً اللہ پس دی زبردستی دینا ایک راہ ہن نے وی دی دی پار غفور رحیم دے دی تو معافی کی او بخنا بو تکی زکا چدی اختیار نشتا دے دی باندے خو جبر شوی دے اس کلے چدی تو بو باسی اللہ بو تو معافی ہو وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ يَقِينًا نَازِلُ كِتَابٌ آيَاتٌ وَاضِحٌ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ او دغه مثال داغه خلقو چې تیر شوی دي مخک ستاسو نه وموعظۃ للمتقین او دا وعظ او نصیحت دې لپاره د متقینانو دا دریم باب او پاغی کی دا اول لاری وی لاری دا یو کنا پردی کور تطلل دا یو لار دا بے حیائی تی جوڑی گی او پردی زیونو تا قتل دا بل لار دا بے حیائی تی نجوڑی کناری نیو کزنانی او دا غصی خپل اولاد لکو اخبان غور نکول پاغی غفلت کول دا لار دا نقصان بتی جوڑی گی او دا غصی غلامان بے رول دا بل لار دا وینز غلامان چی دیر شنو بے حیائی تی جوڑی گی او زبردستی کول پخپل اولاد باندی او اغی پزای کول نا پخپل وخ باندی بلکہ ساتل پو کورنو کی تا بل لار دا بے حیاتی نجوڑی گی نو وارا لار اللہ بن کلی چی دنیا کی فحشا نی وقف ہو گئی.